koca dünya alem, içindeki neşe alem. Yazımızı yazan kalem, anladım ki hepsi yalan, yalan, yalan, yalan. Çok sevip de taptığımız, başlara taç yaptığımız. Gerçek olan bir tanrımız, gerisinin hepsi yalan, yalan.